pensar ata mañán. Saca medo, saca angustias, non te fagas máis preguntas, que si non se chega hoxe, podes se chegar mañán. Peito para dadas, el lombo para levadas, amarra ben o barco que hoxe tempo de forjar. O sequento sol jaiteira, encho fole xentas leiras, lume pica ferro fonde fel, dios. O sequento sol jaiteira, encho fole xentas leiras, lume pica ferro fonde fel, dios. Adivina, adivina, cando sopla levo o vento, non ten medida, mais levo o tempo. E aínda que o público suplica, aplica, non se complique con notas de replica. Aplica, aplica, que con punchi se duplica. ¡Jaiteira! Para as penas que afogen na taberna e danzar ata mañán. Co solas arruinado non se vai a ningún lado. Para levar con forza vida, aplicar rima con paz. Peito para dalas, lombo para levadas, amarra ben o barco que hoxe tempo de folgar. E tardando tempo xusto, pague viño para ir a gusto. Os pés para andar o camiño e a cabeza para voar. O xe quento sol jaiteira, encho fole xentas leiras, lume pica ferro fondo e fin, dios.